6 minut mamy po godzinie 5. Dziś w kalendarzach 26 dzień października, czyli 299 dzień 2023 roku, a do 2024 zostało nam już tylko 66 dni. Dokładnie 10 godzin będzie trwał dzisiejszy dzień, bo wschód pojawi się o 7.19, a zachód już o 17.19. Imieniny obchodzą dzisiaj Amanda, Bernard, Bonaventura, Damian, Dymitr, Leonard, Lucjan, Łucjan i Lucyna, a w kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji, Dzień Walki z Przestępczością i Dzień Dyni. Czas zrobić coś pysznego dzisiaj na obiad. 7 minut po godzinie 5, a my gramy Girls Go Wild od LP. Pytasz mnie, za sprawą Zajo zabraliśmy Państwa na wyspy i z tych wysp wracamy teraz, bo czas powiedzieć Państwu, co dziś będzie działo się w audycji Pora na Trójkę, która startuje tradycyjnie chwilę po godzinie 6. Dzisiaj będziemy mówić o pieniądzach, bo niebawem może się okazać, że wszystkie waluty przestaną być potrzebne, bo zastąpi je specjalny algorytm finansowy. To jest to oczywiście pokłosie coraz częściej towarzyszącej nam sztucznej inteligencji. No i właśnie na ten temat felieton przygotował dla Państwa nasz reporter Łukasz Grabczak. A na naszej antenie ten temat pojawi się kwadrans po godzinie 8. Teraz mamy kwadrans po godzinie 5, a w Trójce James Blunt i Beside You, a później jeszcze coś od Tonic. Ale nie zdradzę co. Don't let her see you. She loves me. If You Could Only See i Tonic to przed chwilą w Trójce, a teraz będzie o jednym z popularniejszych seriali sensacyjnych z lat 80. To Miami Vice, który zyskał sławę i popularność nie tylko ze względu na świetny scenariusz, reżyserię, no i oczywiście grę aktorską, ale też dzięki ścieżce dźwiękowej ubarwiającej właśnie ten serial. Dokładnie 38 lat temu, 26 października 85 roku, na półki sklepowe trafiła płyta z muzyką właśnie z tego filmu. Utwór skomponowany przez Iana Hammera, utwór główny, wejściowy, dem tak zwany, pojawił się nie tylko w czołówce serialu, ale również na szczytach list przebojów. No to również pojawi się teraz w Trójce. Czego chcesz, czego nie chcesz, wiesz, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Łzy sny mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wieszasz psy znów. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Świetnie cię rozumiem, zaczęliśmy źle. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się, jeśli czegoś chcesz, to od razu bierz. Złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie. Hej. Scarlett. 29 minut do godziny 6 to zespół Lemon i Scarlett na naszej antenie. A my wracamy do kalendarium muzycznego, bo dziś kolejna premiera wydawnictwa. Dokładnie 31 lat temu, 26 października 1992 roku, premierę miał album Love Deluxe, wydany przez królową R&B, czyli przez Sade. Ta płyta od razu wskoczyła na szczyt list przebojów, i to w całym świecie. Między innymi na pierwszym miejscu była w Wielkiej Brytanii, Australii, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Kanadzie, Szwajcarii, no gdzie jej tam nie było. Mało tego, singiel promujący to wydawnictwo został uznany za jeden z 50 najlepszych utworów R&B wszechczasów. A ten utwór to No Ordinary Love, który zagramy dla Państwa już teraz. I gave you more than I could give. 18 minut zostało do godziny 6. Dziś, no niestety, zaczyna się ten moment, kiedy coraz bardziej czuć trwającą jesień. No i powoli musimy przyzwyczajać się do chłodu, deszczu, no i pochmurnej aury. Tak będzie już dziś w drugiej połowie dnia. Duże zachmurzenie będzie nam towarzyszyć w całym kraju, za wyjątkiem południowego zachodu. We Wrocławiu i w Opolu zamiast deszczu może pojawić się dzisiaj słońce, a na termometrach na szczęście jeszcze nie tak niskie wartości, bo nad morzem dzisiaj będzie 10 stopni powyżej zera, w Poznaniu 11, we wspomnianym Wrocławiu i Opolu nawet 15. Jeszcze do tego to słońce, no będzie naprawdę pięknie. W Lublinie podobnie, jeśli chodzi o temperaturę, ale tutaj już intensywne opady deszczu w drugiej połowie dnia. I jeszcze Kraków i Rzeszów na koniec, gdzie na termometrach dzisiaj słupek rtęci pokaże 17 kresek powyżej zera. Za to ciśnienie dziś niskie i to w całym kraju, bo na barometrach bez wyjątku 1000 hektopaskali, a nawet poniżej 1000 hektopaskali przez cały dzisiejszy dzień. Teraz mamy do godziny 6:17 minut, a na naszej antenie Briana Adamsa. You're awesome, teraz w Trójce. Nie mów mi, co jest. to, co robię. Robię to, co chcę i nawet się nie staraj zatrzymać mnie. Przytul się, dlatego, że ci dobrze, dlatego, że ci źle. I nie pytaj, po co jestem przy tobie, czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wiem. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie minut zostało nam do godziny 6:00. To Tomek Lipiński i Nie pytaj mnie, a już za chwilę w naszym studiu pojawi się Piotr Firan i Radosław Nałęcz. Właśnie tych dwóch panów pojawi się w naszym studiu tylko po to, żeby poprowadzić dla państwa audycję Pora na Trójkę, z którą wystartujemy już po godzinie 6:00. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pieniądzach, a konkretniej o walucie, jaką jest euro. Ta wspólna waluta niesie ze sobą wiele zagrożeń z drożyzną na czele. W ostatnim czasie kolejne państwa przyjęły euro jako swoją walutę. Polska do tej pory sprzeciwiała się jasno wprowadzaniu go u nas. Nie wiadomo, jak teraz to będzie. A o tym, jak euro przyjęło się u naszych sąsiadów i co to oznacza dla nas, będziemy rozmawiać chwilę po godzinie 7:00, a informacje na ten temat zebrał dla państwa nasz reporter Jakub Witkowski. To podczas audycji Pora na Trójkę. A my już powoli kończymy dzisiejszą wspólną pobudkę. Trójkę budzi. Zrealizowała dziś Irena Dan, przed tym mikrofonem Małgorzata Łukowska. No i już za chwilę na naszej antenie pojawi się Extreme Ways i Moby. Później jeszcze panowie z Bad Religion, z którymi wspólnie wybierzemy się do Francji. No to ja życzę państwu dobrego dnia. Mówię do usłyszenia już w przyszłym tygodniu, bo ja już jutro zacznę sobie weekend, a co mi tam? No, państwa zostawiam z Mobim, który już wybrzmiewa w tle. Na naszych zegarach 8 minut do godziny 6:00. A jeszcze jedno, a co mi tam, jak już mówię, to mówię. To jeszcze zapowiem serwis informacyjny, który punktualnie wybrzmi o godzinie 6:00. Oczywiście w Trójce. Dobrze, już idę sobie. Do usłyszenia. Extreme ways are back again. Extreme places I didn't know. gone, they never see any light. Dirty basements, dirty norms, dirty places coming through. Extreme walls alone, did you ever like it, fam? I would stand in line for this. There's always room in life for this. For this, it's always good in life for this.